way that a dream is always born. Drifting with the things I feel when I put away my will. Sleeping in the time of day when the sun is very still. Walking from the things I love, and my heart is very still. Hoping that I dream again, when I cannot live until. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης το 1994. Ήταν ένα από τα τραγούδια του Reflections. Στο σήμερα, στο 2015, καλή εβδομάδα, εδώ στο Βήμα FM. Είναι η Muse, το δημοφιλέστερο άλμπουμ σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά. Love. Είναι ενθουσιασμός βέβαια για κάποιον που αγαπάει το ροκ να βλέπει, όπως έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, δύο καλλιτέχνες από αυτή τη μουσική, Florence and the Machine και Muse, με το τραγούδι που ακούμε από το album Drones, να κυριαρχούν σε μια εποχή που βασικά ακούγεται περισσότερο η χορευτική και hip-hop μουσική και είναι μια καλή επιστροφή και συμμετοχή του ροκ με νέα ονόματα που αφορούν τους πολύ νέους το 2015. Αυτή την εβδομάδα, σε μία στιγμή, τις επόμενες ημέρες, το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα παίξω και ένα άλλο κομμάτι από το Drones, που είναι περίπου 10 λεπτά και είναι εξαιρετικό και δείχνει και την μεγάλη, ας πούμε, σημασία που έχει αυτό το συγκρότημα. Όμως ένα άλλο γεγονός αυτή την εβδομάδα που δείχνει το πόσο μεγάλο είναι το συγκρότημα που θα ακούσετε, ότι δίκαια έχει τον τίτλο του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος που πέρασε ποτέ. Και καθώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τη μουσική ροκ, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάποιο άλλο να συγκριθεί μαζί του. Υπάρχουν κατά καιρούς μεγάλα γκρουπ, όπως είναι η U2 στη δεκαετία του 80 και παραμένουν μεγάλο γκρουπ, ή ας πούμε, είναι και άλλα πολλά, ή ας πούμε η Muse αργότερα. Σαν τους Rolling Stones, άλλοι δεν πρόκειται να ξαναγίνουν ποτέ. Έτσι λοιπόν, εκτός από την τεράστια επιτυχία και τα πανάκριβα εισιτήρια που πληρώνουν για να δουν την περιοδία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ακόμα γεγονός που συνέβη αυτή την εβδομάδα στη μία χώρα, την Αγγλία, και θα συμβεί κατά πάσα πιθανότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η επανακυκλοφορία ενός μοναδικού άλμπουμ του 71, του Sticky Fingers, σε μία εξαιρετική εμφάνιση που όποιοι είναι οπαδοί των Rolling Stones δεν θα πρέπει να χάσουν να δουν τουλάχιστον το βιβλίο που έχει μέσα, το ένθετο και όλα τα υπόλοιπα. Η επανακυκλοφορία δεν είναι απλά μια επανακυκλοφορία. Φανταστείτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα γκρουπ με ένα δίσκο του 71 να μπαίνει το 2015 με το ίδιο άλμπουμ στα 10 πρώτα στην Αγγλία πρώτα, και αναμένεται το ίδιο να γίνει και στην Αμερική. Δύο τραγούδια τουλάχιστον από το Sticky Fingers. We'll be right back. αφού μας είχαν χαρίσει αυτά τα μοναδικά τραγούδια της δεκαετίας του 60, οι Stones, και μοναδικά άλμπουμ, πώς έπρεπε να μπουν στη δεκαετία του 70? Μόνο με ένα θρίαμβο, που ήταν το Sticky Fingers. Έτσι λοιπόν, δύο απανοτά άλμπουμ, το Sticky Fingers και το Exile on Main Street, δείχνουν ότι το συγκρότημα περνάει σε μια καινούργια δεκαετία με μια δυναμική που ελάχιστα συγκροτήματα του ροκ μπορούν να έχουν σε μια δεύτερη δεκαετία της ζωής τους. Πήγαν στα Muscle Shoals Studios της Αλαμπάμα να τη ηχογραφήσουν, εκεί που ηχογραφούσαν τα μεγαλύτερα ονόματα της soul μουσικής εκείνη την εποχή, και είναι πλημμυρισμένο το άλμπουμ με αυτή την ατμόσφαιρα του Νότου και της Αλαμπάμα, αυτό το άλμπουμ που λέγεται Sticky Fingers και που κυκλοφόρησε σε ένα ειδικό packaging με το original album, ένα bonus disc με διάφορες εκτελέσεις, ας πούμε το Brown Sugar, θα το παίξω μια άλλη μέρα, με τον Eric Clapton, και διάφορα άλλα, ένα DVD με live από το Marquee Club του 1971 και ένα καταπληκτικό βιβλίο με την ιστορία του Sticky Fingers και απίθανες φωτογραφίες. Σε αυτό το άλμπουμ, εκτός από το κομμάτι που ακούσατε, είναι και η σύνθεση που είχε γράψει ο Mick Jagger με την Marianne Faithfull. Thank you. hurricane. Lay a cool, cool hand on my head. Oh, come on, Sister Morphine. You better make her my bed. She knows, and I know, in the morning I'll be dead. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε με SMS γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Τα τραγούδια που παίζουμε κάθε μέρα ανεβαίνουν στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Σήμερα κάνουμε μία παρένθεση στο αφιέρωμα της δεύτερης ώρας στη δεκαετία του 80 με κάτι άλλο που θα τα πούμε σε 25 λεπτά περίπου. Και εντάξει, η εμφάνιση του Sticky Fingers στα 10 πρώτα της Αγγλίας το 2015, ενός άλμπουμ του 1971. Όμως, μερικά πράγματα δείχνουν το πόσο διαχρονικά είναι από την απήγηση που έχουν, το έχω πει και άλλες φορές, στις επόμενες και τις μεθεπόμενες γενιές. Πώς είναι δυνατόν ένας τύπος που χάθηκε στην Ευρώπη ενώ πετούσε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το Δεκέμβρη του 1944, με την ορχήστρα του. Δεν βρέθηκε ποτέ. Έπεσε το αεροπλάνο εκεί μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας. Πώς γίνεται αυτός ο τύπος να αφορά ακόμα τους νεότερους? Γιατί η γενιά του, αυτή που ακούγεται τα κομμάτια του, όλοι έχει πάει μαζί του στον παράδεισο. Άρα λοιπόν, είναι κάποιοι άλλοι που αγοράζουν τα τραγούδια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι μέσα στα 20 πρώτα άλμπουμ της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα εμφανίστηκε μία συλλογή ενός τεράστιου καλλιτέχνη της δεκαετίας 30-40, όσο μπόρεσε να ζήσει, δηλαδή μέχρι το 44, που έφυγε από τη ζωή, του Γκλεν Μίλλερ. Ένα άλμπουμ λοιπόν με τις επιτυχίες του, ακριβώς όπως ηχογραφήθηκαν τότε, μέσα στα 20 αυτήν την εβδομάδα στην Αγγλία. Το τραγούδι που ακούμε είναι του 1939.

ποιος δίνει σημασία στα αντίγραφα των ξένων που ακούγονται εδώ και εκεί, εδώ και χρόνια? Κανένας. Γιατί είναι αντίγραφα της Μαντόνα ή ενός από τα εκατομμύρια καλλιτεχνών που βγαίνουν έξω. Γιατί να τα ακούσουν από Έλληνες? Αν θέλουν να ακούσουν κάτι από Έλληνες, πρέπει να είναι κάτι που να έχει σχέση με τη χώρα μας. Κάθε φορά που συναντούσα ή συναντώ ξένους μεγάλους καλλιτέχνες, από τον Γκάμπριελ μέχρι τον Ντέιβιντ Μπέρν, μου ζητούσαν μουσική ή λαϊκή ή δημοτική ή ρεμπέτικη να τους πάω. Δεν θέλανε τίποτα άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν καριέρα πολύ αξιόλογοι Έλληνες μουσικοί που μπορούν να τραγουδήσουν αγγλικά, αλλά όχι κάνοντας εμφανίσεις στην Αθήνα και να κάνουμε καριέρα έξω. Πρέπει να πας έξω, όπως κάναν παραδείγματος χάρη τα παιδιά της Αφροδίτης, το παιδί της Αφροδίτης. Aphrodite's Child. Ένα αφιέρωμα λοιπόν στον Μάρκο Μπαμπακάρη και τον Στέλιο Μπαμπακάρη, το γιο του, και άλλους σημαντικούς Έλληνες μουσικούς, παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στις 11 Ιουνίου στο Barbican Center του Λονδίνου. Η Λίνα Νικολακοπούλου, γεια σου Λίνα και συγχαρητήρια για αυτό όλο που έκανες και στην Ελλάδα, και αυτό ιδιαίτερα που πήγες στο Λονδίνο και το παρουσίασες. Η Λίνα λοιπόν Νικολακοπούλου οργάνωσε τη συναυλία που είχε παρουσιαστεί και στην Αθήνα, σαν μέρος του Ελληνικού Φεστιβάλ, είχε παρουσιαστεί του 2012 για την επέτειο των 40 χρόνων από το θάνατο του Μπαμπακάρη. Είχε πάει εκεί ο Γιάννης Κότσιρας, η Σοφία Παπάζογλου και άλλοι Έλληνες και ο Στέλιος Μπαμπακάρης, αλλά ένας από τους πιο γνωστούς ρόκερ στην Αγγλία εδώ και 15 χρόνια. Ήταν εκεί στην εκδήλωση αυτή και τραγούδησε το κομμάτι που θα ακούσετε εδώ. Ο τραγουδιστής τον Franz Ferdinand. Η ηχογράφηση βέβαια δεν είναι τέλεια, είναι έτσι όπως ηχογραφήθηκε, για να πάρουμε ένα μικρό δείγμα. Είναι ο τραγουδιστής των Franz Ferdinand, Alex Καπράνος. Μπείτε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 να δείτε την εμφάνιση του Καπράνου στην εκδήλωση αυτή για το ρεμπέτικο. Στο site έχουμε ανεβάσει όλη αυτή την εμφάνισή του. Και να θυμηθώ μεταξύ άλλων ότι ο Γιάννης Αγγελάκας στις επιλογές που μου είχε δώσει για το βιβλίο που έχουμε γράψει με τον Κώστα Ζουγρή, τα τραγούδια των Ελλήνων, τραγούδι της ζωής του ήταν ένα τραγούδι του Μπαμπακάρη. Και αξίζει, νομίζω, να το ακούσουμε με τον ίδιο τον Μάρκο τώρα και μετά Franz Ferdinand. Ματοκλάδα σου λαμπού. μα το κλάδα σου γεννείς δε νου και λογισμό μου παίρνεις. Νου και λογισμό μου παίρνεις βρε τα μα το κλάδα σου γεννείς. Τα ματάκια σ' αδερφούλα βρε μου ραΐζουνε την καρδούλα. Μου ραΐζουνε την καρδούλα βρε τα ματάκια σ' αδερφούλα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι Mamba RD μπορούν να κάνουν ακόμα μεγαλύτερη καριέρα στο εξωτερικό. Ήδη εμφανίζονται σε πάρα πολλά φεστιβάλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Να κλείσουμε μάλλον με ένα τραγούδι από τους Franz Ferdinand που τον ακούσαμε τον Καπράνο πριν να λέει το τραγούδι του Βαβακάρη. Είναι τραγούδι του 2005 από το δεύτερο άλμπουμ του σκοτσέζικου συγκροτήματος. Walk Away, Franz Ferdinand, και σε λίγο το αφιέρωμα στις 7 εδώ στο Βήμα FM. I love the sound of you walking away, you walking away. And the mascara bleeds a blackened tear, oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you are. I love the sound of you walking away, you walking away. Must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye, oh, and I'm not cold, I am old, at least as old as you are. Η είδηση βέβαια της εβδομάδας είναι και η κυκλοφορία του άλμπουμ του νέου των Franz Ferdinand με ποιους? Με τους Sparks. Από τη δεκαετία του 70 τους θυμόσαστε? Πολύ καλό συγκρότημα τότε. Έβγαλαν άλμπουμ και τα δύο γκρουπ σε ένα. Τις επόμενες μέρες θα παίξουμε και από αυτό το άλμπουμ. Νομίζω ότι έχουμε λίγα λεπτά ακόμα για να θυμηθούμε τον δημοφιλέστερο Γάλλο τραγουδιστή όλων των εποχών που σήμερα γίνεται 72 ετών. 72 λοιπόν σήμερα, ο Johnny Hallyday, σε λίγο ένα αφιέρωμα που δεν είναι δεκαετία του 80 αλλά κάτι άλλο, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îlots. Trésors, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit sans plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Je t'aime.